الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. سورة النساء لدوئم ایسی چاہیے کہ نہ احکام دا اتم حکم بیانی او دی اتم حکم مطلب اجرا دا قانون او ځان بچ کول دا خیانت. دا قرآن پا قانون باندې فیصلہ او باغی کی دا خیانت نظام ساتل او دا خیانت کون کو دا مرگرتیانا داغی دا طرف دارینا چی داغی طرف داری بنکی گی. او آیتنو کی مقصد دا یو واقعا ذکر دے چی او وقت کشی ہوا نبی علیہ السلام پا وقت کی مدینہ کی چی دوا سے منافقان خلقو اغیر لاؤ کلا ایو سلینا چی غز غروا یوا یا دوان اور سره د اړو بورایو د شپې تاغلا وکړه. او سامان کې خو دو د یو يهودي سره او ته وی چې دا زمونږه امانت ته دا وتا سره یې کله چې مونږ راشنو بیا وراکی تا زمونگا وانت دا بتاس سر پروتی او شپاوا مونگ بای ناوخت شو دا اس مونگا نشو اولی گران دا خو بیا کسبایی کبل رو دی نرابا شو نا اگا سامانی اگا یهودی سر کی خود کل چه سار شو آغا چانا چغلاشی و آغی دعوه اکلا هم پا اخپلو مالکانو باند چاغلا کلی و منافقان خلقو ناغی را لڑی رغٹا جرگا را لی لی منافقانو خو خلق دیری مالدار خلقی نډیر لوی جرګرال نبی علیہ السلام ته چې ګور دی چانه چغلا شو هغه نوم نعمان په نعمان دی ګور په مونږ باندې دا وکړی دا دوره نه کاته زمونږه عزت تا او زمونږه مشریتا مونگے بدنام کری چیدیغ لیا گردی اجی کوششیو کو مسامان اغی کرنو مسامان یہودی کر رو خوتو مدھو منافقان و نورو خبر مضبوط شوا چگو را سامان چا کر رو خو تو داو پچا باندی کئی سامان یهودی کر دی اداو په مونږ باندې کوي نو خبره نورو مضبوطه کړه. نبی علیہ السلام وی اراده وکړه چې يهودي له سزا ورکو زکه چې په دې باندې غلا ثابت شو کنه سامان او بیلګو سر راوخطا نو اراده کړی و ادي کې دا آیاتونه نازل شو چې دې روکو کې کم بیان دي هغه کې ذری منافقان ډېر عیبونه بیان کړو چې غلا دی کړی و يهودي کرے زکه یې خو چې هغه بورې سوریش و دغه نوړو ذولې ذو ذولې ذو نو ښکارا علامه وکنه دیوی چیره بس دا بس دو سرکیدو او نخوم دا غطر کورا پور راغلی وا نوی کسوک رازی او لٹون کئی نو یهودی کرا براخی دا کاری اموکو اب یاد شپی جرگاو مکلا دی منافقان چکا سبا پتاو لگی او پمونگ داواوشی نمونگ بس اوگان دو نکو پیغمبر تا چې مونږ غلا نه ذکرې مونږ نه یو خبرو بچ سامان چا کر راو خو تا غ بغلی مونږ څه خبر نو په دې جرګو موکړه نو ډېرې خبرې پکې را دي ښا یو غلا کول د ځان له ګناو بیا جرګ کول په دروغ د بل ګناو او بیا پیغمبر ته سوګندونه کول چې مونږ نه دا کړې ته دروغ سوګندونه او بل يهودي فقیرګي رول چې هغه دغلا نه پاکو نو هغه باندې الزام لګاو پاک باندې باندې دا زمره ګناهونه دي کړیو نو هغه قرآن نمبر په نمبر یادوي إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بِشَكَ مُنْ نَازِلْكَ تَعْتَى قُرَان او داسم نازلکو چڑی رشتینی کتاب دیں او دیر حق کتاب دیں دار قسم خطائے او غلطے نپاک دیں لِتَحْكُمَا بَيْنَ النَّاسِ چتو فیصلو کې د خلق مینس کې بما اراك الله هغه فیصله چې الله تا تخودلی د خپل طرف نه بما اراك الله یو ښا انزلین دی ویل هغه چې الله تا ته د قران او سنت کوم فهم درکړي کوم علم درکړي نو داغی پا ذریعه و تو فیصله کئی تک اکثر فیصله دا زپی خشی چه قرآن کی داغی دا پارخ کارس حکم نئی نوی کاروشی حادثوشی داغذی پا حدیث کیوں نبی ما اراک اللہ داوانا چه پیغمبرا تا تا چه اللہ دا قرآن او د سنت کم فهم او کم علم او کم بصیرت درکړې نو ته په خپل اجتهاد سره هغه فیصله کوي کنه ولا تکل للخائنین خصیما دا خبره قانون باز الله د کتابی دا به جاری کیږي په ملک کې او د خیانتګرو نه وزن ساتل شي او د خیانتونو نوازان ساتلی شي نمکی گتوئے پیغمبر پاک تا دی خیانت کون کو دپارا مرگرے خسوی من او طرفداری کون کے وستغفر اللہ او دا اللہ نا بخنا وانا ان الله کان غفور الرحیم بیشک الله بخشش کون کده مهربان. آیت کی تعلیمات تھی، یو تعلیم دار چې پیغمبر په غیبونه پوي، کله غیبونه خبر وي هغه به يهودي په حق کې، هغه به منافقان مرګرتي اکولا دغې په سوګندونو به اعتبار کو. هغه ته علم نو کنه چې غلا چا کړی دا څوک ګناهګار دی، او دا چل ولوم نو ورته چې کوزه ګرځولې وي چې غل معلوم شي لکه چې خلق ګرځي. نه دا غیب د حال نه څوک نه خبر، په دې یو الله کویږي ښا دا په کوزه نه معلومیږي. کنی پیغمبر دا چل ولې نو ورته کنه دریم دا چرت کی قرآن په هغه وکیلانو باندې چغی دې پر وکالت کوي چې مجرم سړی بچ کی. وکیلان اکثر دې پاره کوي چا قتل کړی مجرمي، چا غلا کړی مجرمي، چا نور ګناونه او جرمونه کړی، او خلق وکیلو نسی، او هغه بس کوي هغه باغ خلق بچ کوي د سزان. نو دغه وکالت شرعاً حرام دی او پاغه پیسې واستل حرام دی، ځکه چې خیانت شو کنه، د خیانتګر مرګرتیا شو. دریم ادا ده چې دې کې الله رب العزت پیغمبر توي چې واستغفر الله، بخنه واړه ده الله نه. نو استغفار عام خلق دا لازم کړی دا چې استغفار بخنه باغ سو غواړي چې ګناه تی نه وشي. نو چې کوم خلق نه دی پوه شوی ناغي دل تکي زاوی چیرې پیغمبر ته وی کنه دا به ځنه غلطی شوی ونه او خدای به ته نشوی و او هغه دغه و چې کوم ګناهګار و هغه بچ کړو، او چې کوم بی ګناهونه دا په حق کې را دو کړه چې لاست نه پرې کو. وېدا خدای و شوې نو ځکه وی چې واستغفر الله نه خدای نه شوې، ځکه چې دا پیغمبر خپل اجتهاد کو، هغه ته علم د غیب نو کنه پل اجتحاد کو ظاہر تحقاتو، او پا دی کچی او بندہ خطاشی نوغا گناہنگار نئی. اسم دا قانون دے چکل یو قاضی فیصلہ کئی پس خونشتا گا قاضیان پخواو کرنا، او غیب اقپل اجتحادو کو پا قرآن و سنت باندے بے نظر واچو او داغی مناسب به فیصله وکړه، نو کاغه به خطا شو نوم به الله ولې یو اجر ورکاو، هغه خطای نه وي. نبی از پیغمبر پاک او معصوم دی، په دې سره دا غمی چې دا واستغفر الله یې چې ویل دی پیدا خو خبره نه ده چې ګنې استغفار سره الوی چې ګناه نه وشي. استغفار کو ذکر دے، ذکر دے امخ کے ویلی ہو چی فذکر اللہ قیاما و قعودا و علا جنوبکم، ذکر کوئے ہر وقت کوئے کناسی اکو لاری اکو ویخی اکو دی اکو ہر وقت کوئے دا کو ذکر دے دیکھو دا لازم ندا دی استغفار تا استغفار دا عبادت وی سنجي ذکر عبادت ته دعا عبادت ته دا ندق سے استغفار و عبادت تے کنا دا امر دا عبادت او دا تعبد دا پارا دخا تعبد سمانا دا ہمیشہ دا پاری کل چې د بنده په خیال کې یو خبرې او غبل شانتی شي کنه دای کنه همیشه د پاره ها کله کوئی دې الګ دغاو کو غلا او کلاو د داسې وکړ او استاد ولاری او یې کړی وین منګی چې پتا ولګی نو هغه نه یې کړی بل راشی او غوی چې ما کړی زادنه نه کړی نا استاد وی استغفر الله استغفر الله سمات تعجب کی کنه چې ګورو تا مونږ په چا باندې ګوته کې خدا مونږ په چا باندې اغلا راړول او کړی چا وا استغفر الله دا خو دا مقام چوز پیغمبر خیال امدا او د ټولو خلقو چې دا غلا دی يهودي کړي دی زید نوم یو کنه اجي پتا ولګي دا نو غاړو خبر نو په دې مقام کې چې پیغمبر استغفر الله وي در دې وجنه نه چې ګناه شوي دی بلکې د دې شریعت او د اسلام قانون دی خان چې په داسې وخت کې با استغفر الله وي دې ته استعمال تعبدي او د عبادت وی ښا او بهشکه الله بخشش کون کړي مهربان ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم اے پیغمبر اتبا طرفداري نه کوي مرګرتیا نه کوي داوی کسانو چې خیانت کړي دی خپل ځانونو سره ځان سره خیانت کړي ولی ارسوک چې ګناه کوي نو ځان سره زیاتې کوي بل سره نه څه کوي ګناه زور بددنه وزي او د دې بوج به په دمان دی راځي نو کدي منافقانو ارسوم را ګناهونه وکړل چې مې غلا وکړه کومې بیا دروغ وی چوګندونه وکړه چرګې وکړې دا ټول خپل ځان سره خیانت وکړه نو تبا خبرې نه کوي تبا بحث نه کوي د طرفه دا وی کسانو نه چې خیانت وکړي د خپل نفسونو سره خپل ځانونو سره ان الله لا يحب من كان خوانا اسيما بشک الله چری نخوخی محبت نه کوي دا چا سلام غټ خیانت ګرځنه خوان دی یو خانی یو خوانی نو خان خو لګون دی خیانت ګرته وای کنه او خوان دی وای ځانم په خوا به خلق واغستو چې پلانې خان او ډینګې خان اوس خو ته خان نه ویل غواړي خوان وته ویل غواړي دغه غریزه مره خیانتونه نه کوله جزانه هغه وخت کې سو یو سړی وړې سره خیانت کوي یا 10 روپے یا 10 روپے یا او خیانت خوست چې د لکونو کار دی مدا خوانان دي خانان نه دي فهم الله نه خو خی خانان او خوانان او ګناګار توبه چې دې خلق وصال اړو دا شته نه دا چا په خیال کې مون راضي چې دا شی پر دې دي بس خو چې وسی کیږي کنه د تختیه ها یستغفونا من الناس یومنا دی ګور ځان پټې د خلقونه چې خلق خبر نشي خلق ته رسوان شو خلق ته ملامت نشو او نو شرمیګو ډیر معزز خلق یو او ډیر سفید پوش نافقان سوکی سفید پوش چې راوځي د کوره کنه نو په ځان یې وس کړی ها جامې سره کړی او توبه کیره مانګز کړی ګټان موټان پالش کړی ولې دا خو آسان سدونه که کور نه نه بار خو ارسو ګرځي کنه وای پالش دا کار خو مسان دی کنه ارس آسان دی کنه نو اله راوزی دا کورا چی زن دا سیکی کنه نو دا خلق دیر دا خدای نه نیری دا مخلوق نه چی مخلوق تا رسوان شو بدنامیو نشی خلق را تغلو نوی خلق را تداو نوی نو زن پتی دا خلقو نه ولا استغفونا من الله نو دا اللہ نا خوزان نشی پٹولے کدھا خلقو نزان پٹ کے دروغ مروغ اوئے دا خوزان و سنگا زان پٹے ادویم مانا یستغفونا من الناس حیا کی دا خلقو نا حیا کی ولا استغفونا من اللہ او دا اللہ نا حیا نکی وهو معهم او اللہ دی سر دے عرض ہے کی کدی جرگا کولا کدی غلا کولا کدی سوگندونا کول پیغمبر تا عرضی چی کول وهو معهم معیت علمی اللہ دے علم نخو سوک بار ندے اخو عرضوی نیچی دا دے سکی وهو معهم اللہ دی سر دے او خاص کر اذ یبیتونا ما لا ارضا من القول کلا چی دی جرگی کئی او شپیتی ری پاغ سبان دی چی اللہ پاغی ندی رضا ما لا ارضا من القول پاغ سبان دی چی اللہ پی ندی رضا اگا سوا لگا جرگا تشپی مطلب دا دی کدا سی خبری چی بخلی را غلی نومو او کنی راغلی پزلکی را گرزی دلی نوم قول و تویلی شیخا قول لفظ اطلاق کی پا دی باند نو چی دی پا دی خپلو ذرونو کی کمی منصوبی جوڑی کلی وی نو اللہ غر سما تا معلوم خوزو دی پا کار باند رضا نوم دی پا جرگو باند رضا نوم وکان اللہ بما یعملون محیطا زکا چل لازی پٹول کارنو باندی حاتک ان کے اون داولنا دیبتدان چیدی دا اغلا کولا پس وقت کے کولا پس طریقے کولا او یو سلی چی گناہ کئی کنا قدرتی داغن عقل بل پل لارشی اگا وقت که در رنه انتظام خوناو دشوی و تک تورا تیارو دیوی با بلی دی دی چه غلا کولنو دیوی با لکلا نو دا اخکار شیو تاگی خلق و قانون داو پا اگا وقت که خان چې د شپې چا کار رانه بل شو نه پوښه چې څه چل دی دی به خالی نه ښه نو وق به یې هوځي کنه کس څوک جوړ نه جوړی یا څوک مړې ژوند دی نو سرو پته ولګي کنه نو چې سرو چا سو نوي نو دی به شکر راغی چردا خو جوړ څه نور څه چلو ښه دا غلا ګرځیو کنه د اوبیرق زامن ته د اوبیرق زامن وفا او تعماو بشرو بشیرو مبشرو دا نمونه چې کړه اکړی کنه دا سم خلق نه ښا دا دیغ لا کړو ولکه اصل لاګر پکې ذاتو عماو کنه نو دا هم الله ته معلوم و چې کوم یو کړی دا کوم نه دا کړی اوسو طریقې کړی دا بیا دا هر څو بما يعملون محيطا بیا زور نه او زجر دی اغي تنا دی نور مسلمانانو ته ولی ټول خلق دا غي مرګرو ما هو تاسو وی چې سفید پوش خلق چی کنه هر څوک دا غي مرګرتیا کوي او غي غالي ده دا غي طرفداري کوي نو دی مسلمانانو هم پکې ساغسته و چروز دا خوګور پاک خلق دی او خپل مال دار دی نو دی غلا تساجد ته و دا وګور نو هغه خلق له الله زور نه ورکی ها انتم هاولای دا تاسو چې دغه کسان جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا تاسو طرفداری کولا د دې منافقانو طرف نه په دې ژوند دنیا کې د دې مرګرتیا هم کولا په بل چا باندې هم الزام لګاو دیم پاکولو دا مجازله یې کنا فمن یجازل اللہ عنهم یوم القیامت سوک دے چه اللہ سر با باسو کی وکالتو کی ددید طرف نا پرد قیامت التا بیا سوک راشی ددید پار با خبرو کی شفاعت بو کی چه دا دیر ذاتمن خلق دے دا معزت خلق دے دیگ لانا دا کرے التا با سوک خبری کی خوا سوک دے چه یجادل اللہ عنہم چه طرفداری بو کی اللہ تا دزید طرفنا پرد قیامت امن یکونو علیہم وکیلا یا سوک دیشی شیوا پدی باندے پا قیامت کی وکیل او دنیا کی خوڑیر وکیلان دا ټول با قیامت کی حاضری کنخا چه دانن پا دنیا کی دا غلط خلقو او د ګناګار او د ظالمانو وکالت کوي او غی خلاصي کنه اپوینټونه پکې ګوري لوچی دزی په قیامت کې راشي کنه الله وو توي وسوک وکالت کوي اوس یې څوک خلاصول شي دین ارستو د دریو قسم خلق عام جلاوی دنیا کې خلق درې قسمه دي د ګنا په لحاظ سره اول دا دی چې ګنا تی نوشي لوی او کوړو کوي را کلمن دی او خیاري ته توبه باسي الله ته معافي وغواړي د الله نه اوجاړيو ای الله ته معافي وکړي دا او خیار سره ښه زګا ته څه وزوګ نشته دنیا کې چې دا غینه ګنا نه کیږي او پیغمبرانی نور خلقو نا بخام خاکی نو پدغی گنانگارو کی او خیار گنانگار سوک دے چی زر توبہ و باسی و فریاد و چی اللہ تا چی پوہ نشما یا اللہ ما فیراتاو کی بیا بچار نکو ما دا اول قسم ومن یعمل سوءا اگا چاچا عملو کو بد بغیر د شرک نه ګناهونه جوت ویل شي لوی لوی ګناهونه واړو واړو او یظلم نفسه او یا ظلم کو په خپل ځان مشرک وکو ثم استغفر الله او بیا بخنه غوړی د الله نه یجزی الله غفور الرحیم او بممی الله لرا بخشش کوونکې مهربان دا ډیر ښه خلق دی د الله دا خلق ډیر خوخي ښا چې ګناو کی نور پسې زرخ په ایمان نش اته بو باس ابخنو غواړي دویم قسم خلق هغه داسې ښا چې ګنا کوي هغه مسره نه وي ګنا کوي هغه مسره نه وي اجه تاسو ته نو کې چیر وره تمرګ نه مانی تاسو د آخرت غم نشته ته خو د ګنا ناړو مخ ناړه تا وله هغه سوي وی غم به د بډبیر زبیر کوي دا وله بس وی مشران شته کنه او مشران شته کنه مونږ مشران دا مونږ سره ساتلی استادان شته کنه چې دا مونږ هر وخت داغي خیال ساتو کنه او اس قسم تکلیف ته نه پریږو مزي وسکه نور زمونږ د پاره والا سره شفاعت نه کوي وسوبه کې داسې ښا چې ګنا کوي او په بل پسې لیکي ګنا کوي او بل پسې لیکي الله وی دانش کې دا ځان سره زوکا دا ومن یکسب اسمن هغه څوک چې عمل کوي دی او ګنا فنما یکسب علی نفسه نو بشکا د دې بوج با په زبان دی دا د خیال غلط دی او چې خلق شتا اغي وسکی مشران وسکی سپینګری د سپینګری سره ګرځي را ګرځي ابي نو وخت جمعه تزي راضي دي و زمون زي مواري کنا الله وینا دا کوم خبره دا کوم کتاب کې راغلی ښا چې ګنا وتکه ازي موار به بل سو کی دا خو د قران قانون نه دی قران خو ولا تزروازه رته مې درو قران فکان اللہ علیما حکیما و یقیناً اللہ دیر لوی علم و حکمت والا دیم دریم نمبر کی در طول نہ خطرناک چی گناہ کئی گناہ کئی او بدنامی بل سوکو دار دیر خطرناک گناہو نا پخپلہ کئی جرمو نا پخپلہ کئی حرام پخپلہ کئی او ظلمونه په خپل کوي او بدنامي بیا نور او چې مونږ ته ګنا نشتا دا بل چا ته ګنا دی او دا دې بدعتانو او مشرکانو دلیل دی چې تا و ته وی چې دا شرک ولي کوي دا بدعت ولي کوي الله نه نېریږي وی دا مونږ نکو دا خو مشرانو کړیو مونږ ته خدار صداغی نه پاتې شوی نو که د دې څه ګناہی کنا په غی باندې وای دا کارونه غی کړی دی او غی به دې مواری مونږ ته اس قسم لا په دې کې دا انشته ده ها مونږ بولې لارانی سي دا خو مونږ نه دی کړی دا ګورو دا هم پکې رالو دغه سي هغه خلق چری په زور باندې په دروغه باندې دی عالم نوم اخلي چې هغه ویلي چې داسې کوي هغه کتاب کې لیکلي چې داسې کوي ګورو ته هغه جوړ خبر نه دی هدي پیدا د ملک حوالی ور کوي نو دا دریم نمبر ده فَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اغا چا چوکو یو وڑوکی گنام او اسمن یا لوی گنام ثم یرمی بهی بریئن او بیا بدنامی اولی پاغی سرا پاک بندام تک دی منافقان اغلاو کرا او یهودی پاکی بدنام کچھ غلاگر خواگا دی چه سامان و سر را خطر لی اس لئے یهودیان در پوک خلق لکدی اندوانو اغی غلا کولی شوا اغی خود دخپل سوری نا یاری دو گیدرلان ادا دی منافقان داد بیاولی و بدنامی پاگی باندی پاک خلق فقد احتملا بہتانا و اسم مبینا یقنن دی خلقو دی سوی چمون پاکیو نا اللہ و دیر لوی پیٹے دی واغستو چو بیسے کنا احتمالا احتمال ستوي چې وسړې دومره پیټه واخلي چې بیا دلان دې تلې نشي دې ته احتمال الله یو چتې کو په خپل سر باندې بوتانن ډیر لوی دروغ و اسم مبین او گناهکارا. اول پکې داخل اقراوي ښا چې دا علما بدنامي مړوي غلي کلی چې دا کار داسې غلي کلی چې دا او لولي علما بدنامي چې وغي داسې کړی دي نو هغه کوم ځای داسې کړی دي. ان انزلنا الیک الکتاب بالحق بیشکم نازل کو تا باندې قران چې ډیر رښتینی کتاب دی او حق په دې کې موجود دی. لتحکم بین الناس بما راك الله چې تو فیصله وکړي د خلقو مینځ کې هغه فیصله چې الله تعالی خودلی وی د قران او سنت پرانا کې. ولا تکل للخائنین خصیما امکیگا دا خیانت کونکو خلقو طرفدار. واستغفر اللہ او چکل دا سی حال اوی نکنا نو او آئی چا استغفر اللہ تعجب مقام ناشناکار دکنا چو نقصان یو کردیو نم پی دا بلغستیشی استغفر اللہ. دویم قول دام دی چې دا استغفار هغه د خپل ځان لپاره نه د امت لپاره غواړي. دا امت لپاره پکار دی کنه دا امت ته چې ګناونه کوي نو په دې بل او ګناونه کوي ظلم نه وي مونږه پاک خلق یو. استغفار خو دې لپاره پکار دی کنه نه بخنه غواړي د خپل امت لپاره تا ته ګنا نشته. ان الله کان غفور الرحیم بیشک الله بخشش کون کرے مهربان. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم تو مرګرتیا او طرفداری مکوا د هغه خلقو د طرف نام چې خیانتونه کړی د خپل ځانونو سره د منافقان او سرمایدار خلق بیشک اللہ محبت نکی دا چا سرا خوانن چوم خیانت کردے خیانت کی اسیمن ام گنانگار دے اغلاوم کی او بے پبل باندے ور اڑی او قسم نکی پدروغا او جرگیوم کی سیو گناہو ندیکن خوا. یستغفونا من الناس زان پٹی دا خلقنا ولا استغفونا من الله او ځان نشي پټولې د الله نه یا حیا کوي د خلقنا او حیا نه کوي د الله نه او هو معهم او الله خو دې سره ده کنه چې دې سکړي دین الله ور سره ده څنګه ان په اعتبار د علم سره ارسو چې دې کین د الله په علم کې. اذ یبیتون ما لا یرضا من القول کلا چی دی جرگی کئی شپیتی ری فاغا سبان دی چی اللہ ندی رضا پدغی قول اللہ ندی رضا دی پدی جرگو فکان اللہ بما یعملون محیط و یقنن اللہ دی پتول کارنو باندی احاتکون کے دی پخپل علم کے هان تم ما اولائی زجر عام خلقو تا چو طول بس باغی پسیو اللہوی داتاسو چین دغا کسان جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا تاسو طرفداری کوئے ددی منافقانو طرف ناپجن د دنیا کی طول ددی پا طرف یہ ہو. فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُوک دے چی خبری بہو کی او بحث بہو کی او طرفداری بہو کی اللہ تا دزید طرفنا پرد دا قیامت. اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا او سوک دے چی شبا پدی باندی زموار. اَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَغَچَا چی عَمَلُكَ بَدْ گناہ اوکا عملی اوکا دا گناہ کبیرے یا کسوغیرے خواہ او یظلم نفس او یظلم کو په خپل ځان چې شرک او کفر دی ثم استغفر الله او بیا د الله نه بخښنه وغوښته فورا یجزی الله غفور الرحیم وبمومی الله لرا بخون کې او مهربان دا ترغیب دی حقیقت کې ها الله خپل بندیان ته وی چې بندا گناہ وزن کیگی خو غفلت بنکے ضربت و باو باسے مانو مافی غواری ومن یکسب اسمن اگا چاچا عملو کو دیو گناہ فینما یکسبو علا نفسیم نبی شکا ددد عمل چدے ددی بوج با ددد نفس باندیم او ځان باندې ظلم وکړ ځان باندې سختی راوستخه او د دغه خیال غلط دی چې دی وی خلق شته دی غیب او ذمہواری مشران شته دی وکأن الله علیما حکیما او یقینا الله ډیر په حکمت والے دی ومن یکسب خطیئتا او اسما اگر چا چې عمل وکړ د وړو کې ګناه یا د غټ ګناه سم يرمي به بریئن او بیا بدنامي پاره سره پاک بندم چې دا غدا سي کړل وي او مونږ وي نو یو ګناګار ځکه مونږ خو هغه ته ګورو چې هغه سکړي نه خطبه کوي نو په بل باندې ورړی ښا فقد احتمل بهتانا و اسما مبینا یقینا چې اوچت یې کو په خپل سر باندې دروغ او ګناهکارا دا ترتیب سره درې قسمه بیان کړ چې اول پکې ډیر دا الله خوخو کنا چې څوک ګناو کې او بیا زر بخنه غواړي معافي غواړي دا د الله ډیر خوخي ښه دا حدیثم دغه مطلب چې راغلی د ابو هريره چلانه بول عزت وي چې خلقو که تاسو ګنا نه کوئ زبرداسه خلق پیدا کوم چې ری به ګناونه کین نو بخنه بغواړي نو زبوا ته معافي کوم ازو دا حدیث مطلب په دې بخنه کې دی چې تاسو ګنا کوئ رستو ور پسې بیا خیر خیریت ته دا څه مکوئ زما هغه خلک خوږي چې ګناتي وشي نو بیا ور پسې بخنه غمی وسره غمی وسره یسوې توبه نه استیا صبر نه کوي دغه خلک د الله ډیر خوښي خان